to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd wynajął byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, by pomógł sprowadzić do Polski szczątki Tu-154. Dwie osoby trafiły do szpitala po pożarze, który powstał w wyniku wybuchu ulatniającego się z butli gazu w Sandomierzu. Na anektowanym przez Rosję Krymie przed sądem stanie dziennikarz oskarżony o ekstremizm. Rząd wynajął byłego głównego prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, Luisa Moreno Ocampo, by pomógł sprowadzić do Polski szczątki Tu-154, informuje dziennik Gazeta Prawna. Jak pisze gazeta, argentyński prokurator, ekspert prawa karnego, ma wziąć udział w procesie zmierzającym do odzyskania wraku polskiego samolotu z Rosji. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera wyjaśniał w telewizyjnej Jedynce, że to próba odzyskania wraku inną drogą niż do tej pory. To pokazuje, że Polska spróbuje znaleźć sojusznika w prawie międzynarodowym, bo odzyskanie wraku w relacjach polsko-rosyjskich, jak okazuje się, jest nieskuteczne, niemożliwe. Rosjanie blokują, uznając, że jest jakieś niby jeszcze śledztwo, choć jak się występuje, to mówią, że wszystko już jest wyjaśnione. W rozmowie z gazetą Moreno Ocampo powiedział, że w imieniu polskiego rządu rozmawiał z nim szef MON-u Antoni Macierewicz. Kontrakt dotyczy próby odzyskania wraku. Rozpoczął się proces tzw. bombiarza z Wrocławia. Paweł R., student chemii ze Szprotawy, został oskarżony o to, że w maju ubiegłego roku podłożył ładunek wybuchowy w autobusie numer 145. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa wielu osób. Prokuratura chciałaby, żeby oskarżony dostał dożywocie. W trakcie śledztwa biegli wykazali, że mogą jednak występować okoliczności łagodzące. Ich zdaniem student miał wtedy ograniczoną poczytalność, ale w procesie może uczestniczyć. Dwie osoby trafiły do szpitala po pożarze, który powstał w wyniku wybuchu ulatniającego się z butli gazu w domu jednorodzinnym w Sandomierzu. Według strażaków naruszona została konstrukcja domu. Wezwano inspektora nadzoru budowlanego, który oceni, czy budynek nadaje się do użytkowania. Na miejscu pracują też m.in. cztery zastępy strażaków i policja. Zatrzymania po meczu Lechia Gdańsk-Legia Warszawa. W ręce policji wpadło sześć osób, które m.in. miały przy sobie materiały pirotechniczne i narkotyki. Wczoraj w Gdańsku wylegitymowano też ponad 600 kibiców i nałożono ponad 200 mandatów. Zatrzymani trafili do aresztu, gdzie czekają na przesłuchanie. Na anektowanym Krymie przed sądem stanie dziennikarz oskarżony o ekstremizm. Mykoła Semena został zatrzymany ponad rok temu i ma sądowy zakaz opuszczania półwyspu. Federalna Służba Bezpieczeństwa twierdzi, że swoimi tekstami wzywał on do naruszenia terytorialnej integracji Rosji. Przy tym rosyjskie organa ścigania nie odnoszą się do tego, że niemal na całym świecie to Rosja uznawana jest za kraj, który naruszył terytorialną integralność Ukrainy, dokonując aneksji półwyspu. Sam oskarżony przekonuje, że w jego tekstach można znaleźć jedynie krytykę sytuacji na Krymie oraz wezwanie do dyskusji na ten temat. Adwokaci pracujący na anektowanym półwyspie potwierdzają, że tamtejsi dziennikarze i działacze społeczni są na celowniku miejscowych służb. Publikacje, które przypominają o aneksji, są traktowane jako ekstremistyczne. O trudnej sytuacji krymskich dziennikarzy mówi lider Tatarów Krymskich, Nariman Dżelal. Wszyscy są zmuszeni do zachowania ostrożności ze względu na prowadzone już z nimi rozmowy dotyczące publikowania rzekomo ekstremistycznych lub separatystycznych materiałów. W obronie Mykoły Semena wystąpili politycy i obrońcy praw człowieka z Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Krymski dziennikarz twierdzi, że w swoich materiałach realizuje jedynie prawo do wolności słowa i wyrażania poglądów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś dużo chmur, niewiele słońca, przelotne opady deszczu, tak jest w całej Polsce. W górach śnieg i silny wiatr. W Augustowie, Olsztynie 6 stopni, w Warszawie i Lublinie 8, w Rzeszowie, Kielcach, Bydgoszczy i Gdańsku 10, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 11, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Taki super duet jest tylko w T-Mobile. W jednej ofercie masz dwa Samsungi, Galaxy A3 i Galaxy J3. Po 5 giga supernetu dla każdego oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju. Przyjdź do sklepu T-Mobile i stwórz super duet już dziś. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.

Your Love with the Psycho, nowy singiel Kasabian, nasza piosenka dnia. Za dokładnie 19 minut rozpocznie się astronomiczna wiosna. Teraz Grażyna Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Nie ma rzeczy niemożliwych dla młodych ludzi. Nawet jeżeli pomysły są odlotowe, niezrozumiałe dla innych, oni trzymają się swojej drogi, swojej ścieżki. Michał Makowski, doktor filologii polskiej. Od wielu lat ma takie marzenie, żeby osiedlić się, zamieszkać w Borowicach, koło Karpacza. To jest jego ukochane miejsce jeszcze z dzieciństwa i o czym jest przekonanym, jego miejsce na ziemi. I chce zbudować właśnie w Borowicach wioskę lapońską Kalevala. On sam pisał doktorat o starożytnym eposie Kalevala, wyjaśniającym Finom powstanie świata. Wioska lapońska to pomysł prywatny, no, ale z tej prywatnej sprawy zrobiła się państwowa, a nawet międzypaństwowa, bo odbyła się i rozmowa z premierem Finlandii, a ambasador Finlandii pojawi się na otwarciu wioski. W tej sytuacji nie można się wycofać, nie można zmienić zdania. Wcześniej już bym tu był, gdyby nie życie, które powoduje, że jednak pewne obowiązki się ma do wykonania, praca, jakieś tam menedżerskie stanowiska. Ale... Od literatury do menedżera? Tak, tak jak skrót z Karpacza do Borowic, tak samo z jednej strony pasja, a z drugiej proza życia, gdzie trzeba było sobie poradzić w wielkim mieście, jak na polskie warunki, we Wrocławiu. I faktycznie chciałem sobie też udowodnić, że człowiek z bujną wyobraźnią może poradzić sobie w świecie liczb, kalkulacji. I materii, pieniądze. Te finanse, doradztwo finansowe gdzieś pozwoliło mi też na pewno te marzenia realizować. Ale był taki moment przesycenia, mikro, jakieś sukcesy zaczynałem odnosić w tej branży. Stwierdziłem, że ej, zaczynasz zdradzać swój świat. Wracaj do humanistyki. Wracaj do gór. A do Laponii? Co cię pognało i co tam znalazłeś? W Laponii znalazłem siebie i to nie jest tekst poetycki, to jest zupełnie prawda. Potrzebowałem miejsca, gdzie przez jakiś długi czas będę mógł być tylko sam ze sobą. Nie była to jakaś sytuacja depresyjna, jakiś zakręt życiowy? Może nie zdiagnozowana przez specjalistów, natomiast faktycznie był to moment ciężki, ponieważ szukałem odpowiedzi na różne trudne pytania w życiu. Stąd też przygoda ze studiami na teologii we Wrocławiu. Potrzebowałem takiej jasnej odpowiedzi, kim ja jestem wedle innych wartości, które mnie otaczają. I być może był to jakiś zakręt, może nie tak dramatyczny, jak znamy z historii i z filmów. Natomiast dla mnie mój osobisty, prywatny na pewno tak. Musiałem się poznać i Laponia to jest przestrzeń, uważam, idealna do tego. Co dalej? Jak cię ta Laponia zakręciła? Jakie tam odpowiedzi znalazłeś? Zobaczyłem siebie jakby z lotu ptaka. Zobaczyłem, kim ja jestem, jak ważne są relacje z ludźmi, bo poznawałem tam ludzi w sytuacjach ekstremalnych, nieprzewidywalnych. To nie była wycieczka komercyjna. Jako student już zbierałem na to środki, pracowałem w fabryce czekolady choćby, po to, żeby zebrać na ten wyjazd kilka ładnych sezonów. Aż w końcu udało mi się to zrealizować. Przede wszystkim nauczyłem się tego, jak fenomenalni są ludzie, których spotyka się po długiej przerwie. Być może spotkamy się tylko jeden raz. Poznałem serdeczność nie wynikającą z gestów pustych, ze słów, tylko po prostu z czynów. Często mówi się o Finach, że ludzie zamknięci, bardzo wyciszeni. Mnie niesamowicie urzekła, natomiast ciągle potrzebowałem móc w każdej chwili wyjść i iść dalej. I Laponia to gwarantuje. Nikt się nie obraża. Fin się nie obrazi, że ktoś powie dobrze, dziękuję, idę dalej sam. To jest piękne. Co tam zobaczyłeś? Co cię urzekło? Co chcesz przenieść na teren Karkonoszy? Jest pewien motyw, który w Karkonoszach jest bardzo tożsamy z Laponią. Przyroda. Jest tutaj choćby sosna lapońska, trasa drogą sudecką. Bardzo przypomina właśnie Laponię. Szczególnie kiedy rano się wyjdzie na spacer i jeszcze jest mgła. Jest to teren jakby naturalnie stworzony do tego, żeby namiastkę Laponii zaszczepić. Tym bardziej, że jest taki trochę wątek skandynawski, nie tylko lapoński. Mamy przecież piękną świątynię Vang wprost z Norwegii, przeniesioną do Karpacza, nieodległego od nas. Właśnie idąc drogą sudecką są szwedzkie skały. No i brakowało mi trochę tej Finlandii jeszcze tutaj, więc chciałbym, żeby ta Finlandia też tu zaistniała. Tym bardziej, że Finowie akurat z tych wszystkich krajów z rejonu północy Europy są najmniej przebojowi z natury rzeczy, więc ja ich chcę tutaj przynieść. Jak nie chcą przyjść do nas, to ja ich tutaj przyniosę. No i co w związku z tym, co to będzie? Chcielibyśmy, żeby tutaj w Borowicach powstało miejsce, gdzie ludzie zobaczą, jak naprawdę wygląda północna Finlandia, jak można niekoniecznie rozrywkowo, a poodpoczywać. Na początku to była inicjatywa zupełnie prywatna. Nigdy nie myślałem o tym, że będę tak bardzo wzbogacał jakąś okolicę. Natomiast Borowice są mi bardzo bliskie i chciałbym też, żeby, jeżeli to się uda, to mieszkańcy czuli się dumni z tego, co tu powstanie. Przede wszystkim to miejsce jest magiczne. Nie można też go zadeptać. Wioska musi być kameralna. Nawet jak będzie jakaś większa impreza, to zawsze jej charakter musi pozostać jednak czymś klimatycznym, niewielkim show z jacuzzi. Choć jacuzzi pewnie też może być przy saunie, ale to ma mieć inny zupełnie wymiar. wymiar. To będą sauny, banie, podobno jakaś gorąca woda z widokiem na góry, tak? Tak, przede wszystkim... I namioty. Tak, zawsze obawiam się o tym mówić, o tych namiotach, bo namiot nie zawsze się kojarzy jakoś super wygodą. Fińskie namioty mają taką wartość jak jurty, prawda, w Mongolii. Tak, to jest miejsce też kulturowe, to nie jest tylko namiot. Produkowane wszystkie są właśnie w Laponii, przywiozą fizycznie pierwszy namiot na plecach, a reszta już przyjedzie na szczęście do nas sama. Natomiast, ponieważ Skandynawia jest tak piękna i fascynująca, chcemy też otworzyć fragment wioski na taką rotacyjną część dla kultury Skandynawii. I mamy taką ciekawostkę, dlatego że pojawi się u nas namiot Wikingów. Jeden, dosłownie jedna sztuka, także nie mówię od razu, że zapraszamy wszystkie rekonstrukcyjne grupy Wikingów z Wolina, żeby przyjechały do nas, bo mogą się nie pomieścić. Natomiast namiot będzie fantastycznie wykonany, ponieważ wykona je pan z Polski, z Żyjardowa, który projektował namioty Wikingów do znanego serialu historycznego właśnie o tytule Vikings. Pewnie jest wielu fanów w Polsce tego serialu. Te namioty powstały w Polsce i my odtwarzamy dokładnie na tej zasadzie. Natomiast elementem, który będzie spajał całą tę historię, są zdobienia, które są przy świątyni Wang. Do sauny się wchodzi na chwilę, potem się wraca do tego pomieszczenia kulturotwórczego, że tak powiem, i można długo, długo rozmawiać o ciekawych tematach. Powodzenia to za mało ci życzyć. Żeby ci szczęście prowadziło, żebyś zrealizował swój projekt, swoje marzenie, to co chcesz w życiu robić, na czym się skupić. Bardzo dziękuję. Słowo skupienie jest istotne i ono definiuje to miejsce. Chciałbym tam skupić ciekawych ludzi i abyśmy razem w skupieniu tworzyli fajne rzeczy. To była instrukcja obsługi człowieka Grażyny Dobroń, a ja pamiętam, że poemat Kalevala, fiński, zdaje się z pochodzenia, był postrzegany przez prawie wszystkie nacje z tamtej części Europy jako swój. Kiedy byłem dzieckiem, dostałem od przyjaciół moich rodziców pochodzących z Estonii ten właśnie poemat w prezencie i pamiętam, jak bardzo byli dumni z tego, że mogą mi tę książkę wręczyć. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 23 marca w sklepach Euro. Kupując kilka różnych produktów małego AGD, zyskujesz dodatkowy rabat nawet do 10%. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte, czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz. Pochodząca z Gdańska, od lat tworzy muzykę w Londynie. Po pierwszej edycji Szansy na sukces nawiązała współpracę z producentami i muzykami brytyjskimi i amerykańskimi. Teraz usłyszymy ją w radiowym studiu podczas promocji nowego solowego albumu Rebel, utrzymanego w duchu rocka i indie popu. Na koncert Nicky Boone zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. 24 marca o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Zacznij tydzień od super promocji w Biedronce. Super cena na pastę do zębów Colgate 100 ml. Tylko 2,99 przy zakupie dwóch sztuk. Tak, tylko 2,99. I super cena na papier toaletowy Queen rumiankowy 8 rolek. Tylko 4,95 przy zakupie dwóch opakowań. Tak, tylko 4,95. Promocja od poniedziałku do środy. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już niecałe 10 minut do astronomicznej wiosny. Pani Agnieszce, bardzo serdecznie dziękuję za życzliwą podpowiedź dotyczącą niemego P. Bije się w piersi i na pewno poprawię. Teraz wiosenna muzyka od Marka Knopflera, a zaraz potem nasz gość specjalny. Felt you never had your share. wish. You've been faking it so long. Now you don't know right. Oh, what the future has in store for you. In the terminal of trees. Every day you take the bitter pill. Bus driver says, and you are who? You never made it, and you never will. In a terminal of tribute, where your plans are forever falling through, your dreams and movies never shine, and you're someone a shadow passing through. Nobody ever knew. So nobody has fallen from the carousel. They say one day it could come back to you. Exactly when nobody can tell. In the terminal of treatment, you've been faking it so. I do ostatniej wiosennej nutki Mark Knopfler. 11.25 minęła. Tomasz Organek, witaj. Witam. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Wiosna wybuchła ci prosto w twarz. Tak, i z nosa leci mi krew. Patrząc za okno, to też jest wiosna. Tak. Wiosna jest wielokolorowa i akurat tak się złożyło, że dzisiaj graliśmy na przykład Why Does It Always Rain On Me? On me. Bo wydaje mi się, że deszcz kojarzy się z wiosną, no, tak samo jak piękna słoneczna pogoda. Będziesz za chwilę namawiał słuchaczy, odbiorców, fanów do tego, żeby definiowali, czym dla nich jest wiosna. Musisz chyba dać dobry przykład teraz. Ja wiem, że to jest być może na całą audycję pytanie, ale może na zasadzie pierwszych skojarzeń. Wiosna. Nowe otwarcie, nowy początek? Tak, troszkę nowe otwarcie, nowy początek, ale też taka refleksja, że to jest kolejny rok jednak, że przemijamy, że czas płynie i trzeba z tego wyciągać jakieś wnioski. A czasami może i nie wyciągać. I to jest taki błysk, przebłysk czegoś nowego, czegoś ulotnego też bardzo. Z tym mi się zawsze kojarzy wiosna. Ja tam śpiewam w tej piosence, że źle znoszę upływający czas. Bo wiosna, porządkując, tak jak każda inna pora roku, nasz kalendarz przypomina, że jednak czas płynie tylko w jedną stronę, prawda? No tak, niestety, no niestety. No ale to też jest bardzo piękny okres w ciągu roku. No, tak. Budzenie się do życia. Tak, budzenie się do życia. No i jednak taka, nie wiem, no taka nadzieja na coś, na nowe otwarcie, na coś, na nowy piękny rok. Zabrzmi moja wypowiedź, zabrzmi teraz trochę jak wypowiedź starego dziada, ale ja pamiętam jednak ze swojego dzieciństwa, te pory roku były znacznie bardziej wyraźniej narysowane, jednak klimat na ziemi był inny. Oczywiście, ja też to pamiętam. Wiosna była wiosną, jesienią, a lato latem. Teraz to się wszystko jakoś miesza i mamy takie właściwie dwa sezony, jeden cieplejszy, drugi zimniejszy. No szkoda, no to więc my musimy odznaczać kolejne pory roku. To zresztą może jest w ogóle wysoką filozofię uderzamy, ale może to jest stwierdzenie bardziej uniwersalne, że teraz się wszystko miesza. Ślad za porami roku, o tak bym to powiedział. Postmodernizm, postnowoczesny świat, no. W pewnym sensie tak. Dla mnie pierwsze skojarzenie na przykład wiosny i polskiej wiosny, bo wiosna mi się bardzo polsko kojarzy jednak, to jest serial i film Chłopi, znakomity według noblowskiej powieści, gdzie każda pora roku, bo wtedy się żyło w ogóle pod dyktando w pewnym sensie, pór roku była pokazywana przepięknie, ale wiosna szczególnie. To mam w ogóle stop klatki jakby przed oczami. Ja rozumiem, że dla ciebie też w tej chwili muzyka jest, towarzyszy jej wyświetlany film gdzieś w głowie, prawda? Każdy ma swój oczywiście, ale ty też masz swój i będziemy za chwilę o tym troszeczkę rozmawiać. To może już odkryjmy tajemnicę. Ja muszę sprawdzać zegar, bo umówiliśmy się, że w astronomiczną wiosnę, w odróżnieniu od kalendarzowej wiosny, odpalimy utwór, który tak nazwałeś. Powiedz, czy to jest plan w pewnym sensie spontaniczny, czy miałeś świadomość tego, że utwór o tym tytule na twojej płycie, no jakby załapie się na wiosnę w pewnym sensie? Nie, to był bardzo spontaniczny pomysł. Nie planowaliśmy tego. Ja pisząc tę piosenkę też nie planowałem, że sobie zrobimy premierę na wiosnę, ale tak się złożyło i dlaczego mamy od tego uciekać? 5, 4, 3, 2, 1 jest 11:29, wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, sobie swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Tą wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Znowu się zmagasz, jeżeli chodzi o uczucia, ale wydźwięk jest optymistyczny. To się cieszę, chociaż raz mi się udało. To teraz będziesz namawiał do tego, żeby wszyscy podzielili się z tobą tym, co myślą na temat wiosny. Akcja jest na tyle skomplikowana, że wolę ją usłyszeć od ciebie, żeby czegoś nie pomylić. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby się podzielić albo zaprosić naszych słuchaczy, fanów, odbiorców do tego, żeby stworzyć razem wspólny teledysk, który za chwilę będziemy tworzyć. I chcielibyśmy bardzo, żeby on składał się z takich impresji na temat wiosny, które sobie słuchacze wymyślą gdzieś tam w głowie. I prosimy o zdjęcia i o filmiki takie do 20 sekund, nie dłuższe. I trzeba się z tym sprężyć. Ponieważ macie państwo na to 72 godziny od dzisiaj. Czyli akcję kończymy w czwartek o 11:29. Proszę wszystko to przysyłać na stronę wiosna@mystic.pl. Za chwilę u nas na naszej stronie facebookowej pojawią się wszystkie informacje, żeby się w tym nie pogubić. No i zapraszamy do nadsyłania wszystkich filmików i zdjęć i będziemy razem opowiadać o wiośnie. Tak sobie pomyślałem, że wiosna to jest jeszcze podobnie jak pierwszy dzień stycznia, taki moment chyba postanowień różnych. O, ja w tym jestem nie najlepszy. I już... Ale w postanawianiu czy w dotrzymywaniu? Nie, ja już sobie zarzuciłem to postanowienie, bo to człowiek jak ma coś zrobić, to po prostu to robi. Ja to postanawianie. Na przykład 72 godziny. Na przykład, no. Czas start, zabieramy się. Tomek Organek i wiosna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Desapareció en mí, aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango rumor de pañuelo blanco. Buenas esas épocas, malos eran esos aires. Fue hace 25 años y vos existías. No eran buenas esas épocas, malos eran esos aires. existía sin existir todavía. Bardzo wiosenne tango grupy Gotan Project. Wiosna organka będzie jutro naszą piosenką dnia. Przypomnę, macie 72 godziny na to, żeby wziąć udział w jego teledysku do tego właśnie utworu. Teraz jeszcze zaproszenia 22 i 7 trójek. Zaproszenia na nagranie audycji Cogito Ergo. We wtorek 21 marca o 19:00 gościem programu będzie artysta i polityk Piotr Liroy Marzec. Przypomnę, 22 i 7 trójek, zaproszenia na nagranie Cogito Ergo właśnie teraz. I breathe you in when you are near. I hide my coyness and fear. Don't let the light grow dim. It's just you and I in the moonlight. forget the others from my past. Come, copy me, I'm all yours. You're the shoreline I see when I'm off course. I want you to hold. Forget the others from my past. Wiosenność muzyki jest pewnie tak samo subiektywna jak każda inna klasyfikacja tejże, ale wydaje mi się, że może tutaj chyba łatwiej o pewną zbieżność poglądów. W każdym razie dla mnie płyta Dame Petula Clark jest zdecydowanie wiosenna i życzę wszystkim śpiewającym i grającym, żeby w tym wieku nagrywali tak wiosenną muzykę. Kolejna wiosenna propozycja. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. Kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet. And it's always za kwadrans 12. To nigdzie nie padało w tekście, ale dla mnie zdecydowanie ta piosenka rozgrywa się również na wiosnę. Teraz mamy podwójną kalendarzową, muzyczną, ślubną okazję. Oto okazja w porządku niechronologicznym numer 1. Dokładnie tego dnia, 20 dnia marca w roku 1970, David Bowie poślubił Angie. Nothing much to take. I'm an absolute beginner. absolutely same. As long as we're together, the rest can go to hell. Absolutely love you. But now it's all the same. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Yeah. David Bowie i Mary Angel Barnett byli ze sobą 10 lat. Ich syn Duncan Jones jest reżyserem filmowym. 8 lat temu, jeżeli dobrze liczę, zrealizował kultowy dla mnie film Moon, który jest przepięknym ukłonem w stronę Odysei Kosmicznej 2001. A rok wcześniej, dokładnie rok wcześniej, w 1969 roku na Gibraltarze ślub wzięli John Lennon i Yoko Ono. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. starting over. Trzaśnięte drzwi, to zima odeszła. Za 6 minut będzie południe. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Piotr Metz i Tomek Organek. Dziękujemy za dzisiejsze do południa. Na koniec wiosna. Do usłyszenia.